Բարեկամներ, հյուրընկալել ենք Տողի արվեստի դպրոցի տնօրեն, լրագրող, Արցախի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Սուսաննա Բալայանին։ Բարև ձեզ։ Շատ բարև։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եք մեր ստուդիայում։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ որոշեցիք, որ այդ հյուրը ես պետք է լինեմ։ Սուսաննա, 2 օր է մնացել Նոր տարվա Գալստյանը։ Ինչ խոհեր են համակել քեզ։ Տրամադրությունը լավ է, թե տոնական։ Միշտ Նոր տարին բարձր տրամադրությամբ ենք դիմավորում, այնպես որ այս տարին բացառություն չէ։ Քեզ համար ինչ է նշանակում նախապատրաստվել Նոր տարուն։ Ինչպես միշտ Նոր տարին տանն ենք բարեկամների, հարազատների շրջապատում ենք դիմավորում, ես այդ ձևաչափի կողմնակիցն եմ։ Նոր տարին միշտ տանը, հետո կարելի է եւ ընկերների հետ ուրիշտեղ եւ այլ ձևաչափով, բայց 12-ին միշտ տանը։ Եղևնի զարդարում եք, ինչ ճաշատեսակներ եք նախանտրում, նախապես գնումներ կատարում եք։ Իհարկե։ Ինչ եք հասցրել ան։ Դեռ ոչ մի բան, միշտ վերջի օրն ենք բանանում, 30-31-ը, եւ եղևնին ենք հասցնում զարդարենք եւ ճաշատեսակները, բայց ճաշատեսակները ամփոփող է, լցոնած կամ համ կամ հնդկահավ, մի քանի աղցաններ, էտա շատ զուս դա բաղցրավենիք, հա իհարկե մի ձևի կա, տորտ գնում եք թե ինքներդ եք խոմ, միայն մեր ձերքով պատրաստած, թե կարկանդակը թե տորտը քո ձերքերով թխած, զարանգամ ավելի համով է, քան թե ամենահմուտ վարպետի թխած, բայց ուրիշի թխած։ Շատերի համար տոնացույցի գլխավոր տոնն է ամանորը, իսկ քեզ համար կասեի ոչ թե գլխավորը, գլխավորներից մեկը, որովհետև մի քանի օրից հետո գալիս է Սուրբ Ծննդյան տոնը, որը մենք միշտ նշում ենք մեր տանը, ավելի ճոխ սեղանով, եւ զատիկը շատ-շատ ենք սիրում, ամրանն էլ վարդավառն է, այսինքն եկեղեցական տոներին մեծ տեղ եք տալիս։ Երբ տոնացույց ասում եմ, նկատի ունեի պետական տոնացույցը, հատկապես պետականը, կա մայիսի 9-ը, կա սեպտեմբերի 2-ը, միշտ էտել ենք նշում։ Նոր տարի մի քիչ շատ է չափազանցացրած, մեծ նշանակություն ես չէի տա։ Մեկա, ինչ որ մի ամիս պետք է խորհրդանշի տարվա ավարտը եւ նոր տարվա մուտքը, թող լինի դա ոչինչ, դեկտեմբեր, հունվար։ 2017 թվականին անցնող տարում արժանացել ես Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման։ Դրանով է հիշվելու տարին քո կյանքում։ Ոչ, շատ շնորհակալ եմ, որ արժանացա նման կոչման, բայց ես այսպես եմ վերաբերվում դրան, որ մարդ պետք է իր գործը անի եւ երբեք չսպասի, որ այդ գործը ինչ-որ մեկը, լինի պետական, պաշտոնյա, թե շրջապատի մարդիկ, դու քո գործը պետք է անես։ Հավանեցին, արժանացար ինչ-որ գնահատականի, բարի, չէ, դա չպիտի փոխի քո ուղին, քո անելիքը, քո վերաբերմունքը քո գործի հանդեպ։ Պարզապես, երբ որ լսեցի, ուղղակի շնորհակալ եմ, բայց տարին շատ ավելի մեծ իրադարձություններ են եղել, թե դպրոցում, թե կյանքում, կնշեի այստեղ դպրոցի անցած տասնամյա ուղին, հիմա արդեն 11-րդ տարին է ավարտում, բայց այդ տասնամյակը, որ մենք նշում ենք անցած տարվանից, այս տարի շարունակվեց, գրեթե մի դարաշրջանի հավասարազոր ժամանակահատված եղավ, որովհետև երբ որ դպրոցը հիմնեցինք, ոչինչ չկար, զրոյից սկսեցինք, եւ 10 տարում հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք ենք հասել, դա կարելի ասած, այո, դարաշրջանը, շենքը հոշի մեջ կորած, գործիքը վատ որակի, թեկուզ էլի ես եմ ձերքովս գնել, եւ սկսել ենք 5 հոգով, իսկ հիմա 30 միայն դասատու ունենք, բազմաթիվ գործիքներ միջին եւ լավ եւ շատ լավ որակի ունենք, մոտ 200 աշակերտ, որ գալիս են մերձակա գյուղերից, անգամ կողքի ենթաշրջանի, Ուխտաձորի, Քյուրաթաղի երեխաներն են գալիս մեր մոտ սովորում, աշխատում ենք հոյակապ պայմաններում, այսպիսի զարգացում 10 տարվա մեջ ես կարծում եմ իսկապես արժի անվանել դարաշրջան։ հպարտանալու շատ բաներ ունենք։ Նախ թիմային աշխատանքով։ Դպրոցի հաջողությունը, ցանկացած հիմնարկի հաջողությունը գալիս է թիմային աշխատելու ունակությունից։ Եթե կա ձեր տալու պատրաստակամությունը, հաջողությունն էլ է գալիս եւ մեծ հաջողություններ։ Այս դպրոցում դա կա։ Ես այդ դպրոցը հիմնադրել եմ այն գլխից գաղափար ունենալու, այսինքն գյուղում ծնված մեծացած երեխային արվեստով հրապուրել, արվեստով ապրեցնել, արվեստով մեծացնել, արվեստով դաստիարակել։ Լրագրող ես, աշխատում ես Ազատ Արցախ Հանրապետական թերթում, աշխատում էիր թերթում, երբ գաղափարը ծնվեց, տող գյուղում բացել արվեստի դպրոց։ Լրագրությունը ամբողջական նվիրում պահանջող մասնագիտություն է։ Լրագրողի համար աշխատանքային ժամ ասվածը պայմանական է։ Լրագրողի միտքը անընդհատ զբաղված է։ Ինչպես է հաջողվում այդ երկու գործը համատեղել։ Տեղին հարց տվեցիք, իսկապես բարդ է համադրելը։ Երբ Երևանի պետական համալսարանը ավարտեցի, ես ինձ դպրոցում չէի պատկերացնում, ճիշտ ասած, արդեն կողմնորոշվել եմ այդ տարիներին ու շատ էի ուզում, որ թերթում աշխատեմ, եկել եմ ու փորձել եմ մեր թերթում տեղավորվեմ, բայց այն ժամանակ չի ստացվել։ Չի ստացվել, ուրեմն պետք է գնաս դպրոց։ Գնացել եմ դպրոց եւ շատ եմ սիրում երեխաներին, փորձել եմ լավագույնս ինձ այս ասպարեզում դրսեւորել։ Մի տարի Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում աշխատեցի, հետո 7-րդ դպրոցում, հետո Տողում 5 տարի աշխատեցի Տողի հանրակրթական դպրոցում, բայց երբ որ հնարավորություն եղավ այնուամենայնիվ մտնել աշխատանքի թերթում, ես այդ հնարավորությունը չկործրեցի։ Այսինքն դա իմ մեջ կա, դա շատ է օգնում ինձ այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Ու իսկապես մեկից մյուսը անցնելը, մյուսից այս մեկը անցնելը դժվար է։ Դա ինձ համար ստրեսային վիճակները առաջացնում։ Բայց սովորեցի եւ արդեն այդքան դժվար չի, փորձեցի հաղթահարել ու ստացվեց, քանի որ երկուսն էլ շատ եմ սիրում։ Այս երկու ասպարեզը չարչ են իրարից հեռու, հատկապես որ թերթում մշակութային ոլորտն եմ լուսաբանում։ Ասպարեզները հեռու չեն, այնուամենայնիվ աշխատանքները տարբեր են։ Այնտեղ մի քանի ոլորտներ են իրար հետ կապված։ Մանկավարժությունը, զուտ ձևով մանկավարժություն, արվեստ, այս երկուսը իրար հետ համադրելով եւ ընդհանրապես երեխային արվեստի միջավայրում դաստիարակելը, մեծացնելը, մթնոլորտ ստեղծելը։ Իսկ այստեղ դու մենակ ես, դու քո նյութը, նորից եմ ասում, եթե չսիրեի, չէի դիմանա։ Այդ սերն է ստիպում ոչ մեկից չհրաժարվել։ Հանում սիրում, մարդիկ շատ բաներ են անում, դեն որ ասում ա չերես գոլովու նի պրիգնիշ, բայց պրիգույթ։ Մեր հյուրը ռուսական դպրոցը ավարտել, եւ շատ եմ հարգում հայերենը։ Խոսքի մեջ երբեմն օգտագործվող ռուսերեն բառերը, հայերենը ոչ թե պիտի հարգեք, այլ սիրեք, որովհետեւ հայրս ասում էր, եթե ուզում եք շարունակել ուսումը, ապա միայն Երևանում, միայն հայկական մթնոլորտում, միջավայրում։ Այդ պատգամին հետևել եք։ Հետևել ենք, մեր երեխաներն էլ են սովորել Երևանում, եւ ճիշտ ճանապարհը դա է։ Ձեր կամքով չէ, որ ընտրել եք ռուսական դպրոցը, ծնողներն են տարել։ Այն ժամանակ հայրս շատ հայրենասեր էր, այսպես էր մտածում, որ լեզուների մանալը հայի համար անհրաժեշտություն է, եւ ռուսական դպրոցում սովորելը մեզ թույլ կտա եւ լավ տիրապետել ռուսերենին եւ մի օտար լեզու լավ սովորել։ Եթե մի հրաշք լիներ այն 7 տարեկան երեխան այս մտքերով լցված եւ այն ժամանակը լիներ, ես կարողանայի համոզել հորս, որ դու մի քիչ սխալ ես, դար հայկական դպրոց, մենք ինքներս եւ ռուսերենը կսովորենք, եւ անգլերենը, եւ մնացած, թեկուզ բոլոր 4 երեխաները, մեր երեխաները սովորել են ռուսական դպրոցում, այնքան մեծ էր հայրենասիրությունը, այնքան գաղափարապես ամուր, որ կարողացել ենք դա մեր ամբողջ կյանքով մեկ անցկացնել, չի սիբա պրանիստի։ Եվ երբ որ շարժման տարիները եկան, գաղափարախոս մարտիկներ ենք դարել բոլորս։ Հույրս Երևանում ապրելուց տեղափոխվեց Ստեփանակերտ։ Ես Ստեփանակերտում մեծացած, Երևանում սովորած, գնացի գյուղում, սկսեցի աշխատել հայ երեխաների համար։ Եղբայրս Երևանում սովորել, Մոսկվայում պրակտիկա անցել, բայց ոչ Ռուսաստան, ոչ Երևան, Ղարաբաղում։ Մեծ քուրս հետո եկավ, և մենք բոլորս մեր երեխաներին տարանք հայկական դպրոցներ։ Ուզում եմ հարցնել, ինչու ընտրեցիք հենց տողը, որ արվեստի դպրոց բացեք, ուրեմն ժամանակին դասավանդել եք տողում, ռուսերեն եք դասավանդել, և հետագայում որոշել եք տողի երեխաներին կապել նաև արվեստի աշխարհի հետ։ Դրա համար ընտրեցիք տողը։ Հետագայում չէ, հենց այն տարիներին էլ։ Միտքը այդ տարիներից էլ կար։ Իրագործում էի։ Դա եղել է 89 թվականին, երբ իմացա, որ տողի հանրակրթական դպրոցում ռուսաց լեզվի գրականության դասատու չկա։ Չկա, որովհետև ուսուցիչը թուրք էր։ Այո, մենք ընկերներին հիշեցնենք, որ տողում ապրում էին եւ ադրբեջանցիներ, եւ հայեր։ Դպրոցը ինտերնացիոնալ էր։ Երկու սեկտորն էլ կար։ Ադրբեջանցի դասատուներին, երբ որ հանեցին աշխատանքից, ադրբեջանցիները թողեցին իրենց աշխատանքը, թափուր մնաց տեղը։ Անկամ եթե գտնում էին անհրաժեշտ կադրը, երկար չէր մնում։ Ու ես Վիգեն Գրիգորյանից իմացա, ինքը այն ժամանակ փոխտնօրենն էր, որ ռուսաց լեզվի և գրականության դասատու չունեն։ Արդեն երկրորդ տարին էր շարժման։ Ես ներքուս պատրաստ էի գնալ այնտեղ աշխատելու։ Մաման չէր թողնում, բայց եղբայրս բոլորը ողջունեցին և համոզեցին մամային, որ վտանգավոր բան չկա, այնտեղ լավ հայ տղեր կան, որոնք ինձ կպաշտպանեն, և այլն, և այլն։ Թույլ տվեց, գնացի, և անգամ թուրքերը, որ արդեն գիտեին, որ մեկը մի ամիս, մյուսը 3 ամիս, մյուսը 8 ամիս, հենց ինձ տեսան, ասացին, սա 2 օր էլ չի դիմանա, բայց ես 5 տարի աշխատեցի, ոչ միայն 5 տարի աշխատեցի, այլ առաջի շաբաթվանից ես հասկացա, որ այստեղ իմ անելիքները շատ ավելին են, քան ռուսաց լեզվի և գրականության դասերը, քանի որ ես երաժիշտ եմ, Ստեփանակերտի Սայատնովայ անվան երաժշտական ուսումնարանն եմ ավարտել, դաշնամուրի բաժինը, հասկացա, որ երեխաներով պետք է զբաղվել։ Հավաքեցի երեխաներին, երգչախումբ ստեղծեցի, ես խմբավար չեմ, բայց ես սիրում եմ այդ ձևի երգեցողությունը։ Ես ասացի, երեխաներ, ով սիրում է երգել և ով սիրում է հայկական երգեր երգել, հավաքվեք այսին ժամին ակումբի մոտ։ Դպրոցում հայկական սեկտորում սովորում էին մոտորապես 115 երեխա, 115 երեխայից 46-ը եկա, 1/3-ից ավելին։ Մտածում էի, կեսն էլ որ մնա, շատ լավ է, բայց մեկը մյուսից լավ էր երգում։ Միայն 10 երեխա ուղարկեցի տուն, 36-ը մնաց։ Այդ 5 տարիների ընթացքում 36-ից եւս 10-ը դուրս եկան, ովքեր ավարտելը կամ ինչ, բայց այնպիսին, որ չսիրի ու դուրս գա, նման դեպք չի եղել։ Եվ 94 թվականին մասնակցեցինք Էդուարդ Բազարյանի կողմից կազմակերպած երգչախմբային փառատոնին։ Նվարդը ինտերվյու արեց, երգեր ձայնագրեց, մենք տեղ գրավեցինք, հատուկ մրցանակի արժանացանք։ Իհարկե դա չի կարևորը, այլ որ այդ 5 տարիների ընթացքում այդ երեխաները սովորեցին 100-ից ավելի երգեր, հայկական երգեր, հայրենասիրական, հոգևոր, ժողովրդական երգեր։ 89-ին տեսա ինչպիսի գյուղը, արդեն իմացա, որ դա Մելիքանիստ էր, ուժեղ աուրա ունի այդ գյուղը, դողասարը, գտչավանքը, տողում 3 եգեղեցիկը, 5 տողը, շենքերը, կառուցվածքը, մի այնպիսի աուրա ունի այդ գյուղը, որ քիչ գյուղեր կա Ղարաբաղում նման աուրայով։ Անկեղծ եմ ասում, սիրահարվեցի այդ գյուղին, դա իհարկե մի կողմն էր, ես տեսա, որ երեխաները շատ-շատ հեռու են հայկական երաժշտությունից, և այդպիսի մեծ բաների հասանք, ու ամենակարևորը, որ այդ երեխաները այդ 5 տարիների ընթացքում ներծծեցին այդ բոլոր երգերը ու իրենց երեխաներին սովորեցրեցին իրենց ուժերի չափով, իրենց կարողությունների չափով։ Երբ 10 տարի հետո ես եկա դպրոց հիմնելու, երեխաները պատրաստ էին, նրանց երեխաներն էին պատրաստ, ու մենք շատ հեշտ սկսեցինք աշխատանքը այս առումով։ Տողից վերադառնանք Ստեփանակերտ։ Մեծ հաջողություն։ Ինչով է առանձնացել 2017 թվականը մայրաքաղաքի կյանքում։ Դժվար է ասել, որովհետև դու որ մի նեղ ասպարեզում ես աշխատում, մնացածը ոնցորդ է փակ է մնում քեզ համար, այնուամենայնիվ այսպես կարող եմ ասել, որ հեռուստամարաթոնի կարգախոսը հայտարարեցին ջրամատակարարումը ռոկման հողերի ռոկման համար։ Ես շատ ուրախացա։ Մնացած տարիներին էլ էր անհրաժեշտ թեմաներ, ասենք 5-6 երեխա ունեցող ընտանիքներին ապահովելը, Ստեփանակերտի ջրամատակարարումը շուրջը գուցե մի քիչ տարօրինակ է հնչում, ես մեծ նշանակություն դրան տվեցի, որովհետև մեր հողերի մեծ մասը անջրդի ռոկման հարցը եթե լուծվի, Ղարաբաղը կարող է դառնալ անգամ Հայաստանի մատակարարը, եւ դա շատ կարեւոր խնդիր է։ Կարծում եմ, որ 17 թվականի մեծ ձեռբերումներից մեկը հենց դա է։ Արցախի հանրապետության կյանքում 2017 թվականին շատ բան է փոխվել, հիշենք սամանդրական փոփոխություններ են կատարվել, նոր կառավարման մոդել, նախագահի նոր ընտրություն, այդքան էլ մեծ կարևորություն չեմ տալիս դրան։ Ինչ նշանակում է, երբ որ մենք փորձարանական նախագահական էինք, քիչ գործ էինք անում։ Կիսանախագահական կառավարում էր, ուզում եք ասել։ Մեծ էլի գործեր էինք անում։ Որոշել են, որ պետք է փոխեն, փոխեցին։ Մեկը էլի խնդիրը նույնն է՝ լավագույնս այս երկրի համար անելը։ Ձևաչափը նախկինում էս էր, հիմա էս է, թող լինի, բայց ամեն մեկը առավելագույնս դրսևորվի։ Ինչպիսին կուզենայիր տեսնել Ստեփանակերտը գալիք տարում։ Ես հենց այդ հարցին կպատասխանեմ այսպես, որպես շարունակություն նախկինի մշակույթը։ Կուզենայի, որ 18 թվականին անհամեմատ ավելի մեծ նշանակություն տան մշակույթի ասպարեզի զարգացմանը։ Պատմության մեջ, երբ ծանոթանում ես հին աշխարը, միջին դարերը և մեր օրերը, ոչ մի ազգ չկա, որ իր մշակույթով, եթե զարգացումը ապրել, դա չերևա այդ պատմության մեջ։ Եթե մենք չհասկանանք, որ այսօր պետք է հզոր մշակույթ ստեղծենք, այլ ոչ թե անընդհատ խոսենք, որ նախկինում մեզ եղել է հզոր մշակույթ, հիմա, այսօր, վաղը մենք պետք է կերտենք հզոր մշակույթ, իսկ դա մոտեցում է ներդրումները մեր պահանջում։ Եթե դա չանենք, մենք տկարել կմնանք, միշտ անցյալը հիշելով։ Այսօր հզոր մշակույթ ստեղծենք, եթե մենք դա կարողանանք, կմտնենք աշխարի մշակույթ ստեղծող ժողովուրդների շրջանը։ Եթե մենք դա չհասկացանք, մյուսները իրենց մշակույթը կզարգացնեն, առաջ կգնա, մենք էլ կմնանք հետևից գնացող, ընդորինակող, պատճենահանող։ Ինչ ակնկալիքներ ունես 2018 թվականից, կանցրագրեր։ Անպայման, եւ դպրոցում, եւ շարժման աշխատանքային առումով եմ ասում, ոչ միայն աշխատանքային, շարժման 30-ամյակն է լրանում։ Շատ լավ հոբելան է գալիս, շարժման գաղափարը մեզ համար շատ հոգեհարազատ է ու մնայուն։ Իսկ թվում է 88-ի լույսը, հզորությունը երբեք չի մարի։ Դա եթե մարեց, ուրեմն մենք չկանք։ Դպրոցում հետաքրքիր բաներ ենք ուզում, նախկին հարցերի շարունակությունը ասեմ։ Երբ որ դու հասնում ես ինչ-որ հաջողության, չպիտի բավարարվես այդ հաջողություններով։ Միշտ պետք է առաջ գնաս, միշտ պետք է տեսնես ինչպես և ուր առաջ գնաս։ Զարգանալը դա է ենթադրում։ Եվ մենք ունենք այդ զարգացման ուղիները, նոր բաժիններ բացելը, նոր գաղափարներով լցվել և երեխաներին տալ։ Մի երկու բառով կուզեի ասել, որ դա ազգային խոհարարության բաժինն է։ Ոչ մի արվեստի դպրոցում նման բանի մասին ոչ մեկ չի մտածել։ Ինչու՞։ Էլի կյանքից է գալիս, դու պետք է տեսնես կյանքը, ինչ է կատարվում, դա ինձ լրագրողությունն է օգնում, և կարողանաս ընտրել ամենաճիշտ ուղիները, ամենաճիշտ գաղափարները, որը կյանքն է թելադրում, հուշում։ Այս վերջին փառատոներում ես տեսա, որ կուրկուտնա և այլն պատրաստողները, կերակրատեսակները մեծերն են, միջին տարիքի և մեծ տարիքի, տատիկները, մամաները։ Մեր երեխաները կողքով անցնում է, ասում է, ես ինչ է, չեմ ասում բոլորը։ Ես տեսա, նկատեցի, որ աճող սերնդի համար դա կամ եղած կամ չեղած։ Նրա համար երշիկը նուրբ, երշիկը դա է սնունդ, այսինքն այն, որ դարերով կուտակվելը այս ասպարեզում գիտելիքներ, ավանդույթներ, աջող սերնդի համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Եթե տեսել են, չպիտի թույլ տանք, որ այդ բանը խորանա։ Ու ես բացեցի, թեկուզ ոչ մի պայման չունեմ, բայց բացեցի։ Հիմա գործում է նման բաժին։ Արդեն 4 ամիսը։ Տղաները, երբ որ տեսան, որ աղջիկները իվիլուկավ սուպն շինում, ժնգյալավ հացն թխում, եւ այլն, ասացին, մենք էլ ենք ուզում սովորել։ Ես չէի հավատում, բայց եկան ժենգյալով հացին միացան։ Տղաները ժենգյալով հացին թխում։ Այո, ասման, մենք էլ ենք ուզում սովորենք մեր ազգային ուտեստները, մենք էլ իմանանք։ Ինչ կա որ ամենալավ խոհարարները տղամարդիկ են։ Ես չեմ պատկերացնում տղամարդ, որը ժենգյալով հաց է թխում։ Բա մեր դպրոցում դա տեղի է ունեցել։ Այսինքն ես ճիշտ մեխին խփեցի։ Տեսա, արեցի, ճիշտ է, պայմաններ չունենք, դրա մասին տեղյակ են պահել վերադասին, խոսք են տվել, որ կօգնեն։ Տեսնում եք, օգնությունը մի քիչ ուշանում է, բայց ես գործը արեցի։ Վաղը, որ տեսնեն, որ գործը լավ է գնում, ավելի մեծ պատրաստակամությամբ կօգնեն։ Եվ միշտ այդպես եմ արել։ Եվ վերջում, ինչ կմաղթեիք Ստեփանակերտին, ստեփանակերտցիներին, չարազնացնենք բոլոր արցախցիներին, հայ ժողովրդին նոր տարում։ Ստեփանակերտը Արցախի սիրտն է։ Մենք դա բոլորս զգում ենք, սիրում ենք Ստեփանակերտը, ցավում ենք, որ ավելի լավ զարգանա, ավելի գեղեցիկ, ավելի մաքուր քաղաք լինի ու դրանով լինի մեր հպարտության առարկան։ Դրանով մնա, այսօր էլ նա մեր հպարտության առարկան։ Դրանով էլի, որպես զարգացած համայիչ քաղաք, բայց դրա հետ մեկտեղ կուզենայի, որ շրջաններն էլ թափով զարգանան, այլ ոչ թե խեղճ ու կրակ մնան։ Համաչափ զարգացում լինի։ Մեզ չի սազում, երբ շրջանը խեղճուկ վիճակում է, մայրաքաղաքը բարգավաճում է։ Արդեն ուշադրություն են դարձնում նաև շրջանների զարգացմանը, համամիտեմ ոչ այն չափով։ Կուզենայի հայությանը մաղթեմ առողջություն, խաղաղ երկինք, հաջողություններ գործերում և ամենակարևորը հարգանք ու սեր միմյանց հանդեպ։ Սուսաննա, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն, որ հյուրընկալվել ես մեր ստուդիայում, շնորհավոր ամանոր եւ ծնունդ, ցանկանանք, որ նոր տարում շատանան լույսն ու բարին։ Ամեն։